علیم ہے، قدیر ہے، غریب ہے، شاہی ہے، اور یہ چیزیں حادث ہیں، مخلوق ہے. ویسے پوری تفاصیل جو ہے وہ تو بیان کرنا سمجھائش نہیں ہے اس کتاب میں. خلاص کا یہ ہے کہ آسمان، زمین، سورج، چاند، تارے وغیرہ یہ سارے کیا ہیں؟ ممکنات، جن کا وجود عدم برابر ہے. جب تک کوئی ان کے وجود کو عدم پر ترجیح نہ دے یہ موجود نہیں ہو سکتے. اور جو ان کے وجود کو ان کے عدم پر ترجیح دے گا تو لا والا تو آپ پہلے موجود ہونا چاہیے. اب ان کے وجود کو عدم پر ترجیح دے گا، اگر وہ کسی کے ذریعے موجود ہے تو پھر اس میں کلام چلے گی. اس کا موجود کون ہے؟ اس سے پہلے اور بھی تسلسل لازم آئے گا، اور یہ ابراہیم یا ابدال تسلسل والے ان کی روح سے باطل ہے. سلام اعلیٰ سلسلہ مخلوقات کا ایک ذات پر جو ہے وہ منتحی ہونا چاہیے، تو وہی ان کے لیے کیا ہو؟ موجود اور خالق. پھر جو دوسروں کو وجود عطا کر رہا ہے پہلے آپ موجود ہونا ضروری ہے. اس طرح پر واجب الوجود ہونا باری تعالیٰ کا جو ہے وہ ثابت ہو گیا. پھر اس نظام میں جو مسئلے ہیں، حکمتیں ہیں، بہتریاں ہیں، اگر علم نہ ہو، قصد اور ارادے کے ساتھ خاص جہت پر ان کو نہ پیدا کیا جائے، یہ مسئلے ہیں مترتب نہیں ہو سکتی ہے. جو چیز اتفاقاً ثابت ہو اس میں پھر اس طرح کے منافع مسئلے جو ہیں وہ نہیں مترتب ہو سکتی ہے. تو یہ خاص قسم کا نظام ہے. سورج جو ہے وہ ایک دائرے میں چل رہا ہے، گرمیوں کی انتہا میں کہاں تک جاتا ہے، سردیوں کی انتہا میں کہاں تک جاتا ہے، یہ 44 درجے کے اندر گردش کرتا رہتا ہے. خط استوا کے 22 درجے شمال، 22 درجے جنوب میں جاتا ہے، اس سے ادھر ادھر نہیں جاتا. پھر چاند جو ہے پھر وہ ہے، اس سے نور حاصل کرتا ہے، تو 29 دن کا ہوتا ہے، 30 دن کا ہوتا ہے. سورج کی روشنی اس پہ پڑتی ہے، وہ پھر روشنی زمین والوں کو مہیا کرتا ہے. چاندنی راتوں میں مکی یا جوار وغیرہ کے کھیت کے پاس سے گزرو تو کڑ کڑ ہو رہی ہوتی ہے، گویا اس سورج کی نورانیت کی وجہ سے نشو نما ہو رہی ہوتی ہے. تیزی کے ساتھ پودے جو ہیں وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں، سورج فصلیں پکا رہا ہوتا ہے، چاند جو ہے وہ ان میں دس کھول رہا ہوتا ہے. پھر زمین درمیان میں لٹکی ہوئی ہے، پہلا آسمان اس کے گرد محیط ہے، پھر 500 سال کی مسافت پر دوسرا اس کے گرد محیط ہے، پھر تیسرا آسمان پر. پھر یہ چیزیں اس طرح کھڑی ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا ہے، جب تک کوئی کبھی قدیم کنٹرولر نہ ہو اس طرح پر یہ چیزیں قائم کیوں کر رہ سکتی ہیں؟ لہذا ان چیزوں کو وجود دینے والا وہ ہے، بذات خود موجود ہونا، واجب الوجود ہونا یہ ثابت ہو گیا. اس نظام میں ایک مضبوطی استحکام ہے، پھر قدرت قوت ہے تو وہ ثابت ہو گئی. بے شمار منافع اس میں ہیں، تو اس طرح پر حکمت علم جو ہے تو وہ اس میں ثابت ہو گیا. اب وحدانیت جو ہے وہ کس طرح پر ثابت ہوگی؟ تو اس پر دلیل یہ ہے کہ اگر متعدد ہوں مؤثر، اس میں ایک چاہے گا معنی سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع کرنا ہے، دوسرا کہے گا معنی مغرب سے طلوع کرنا ہے، جی تو ایک کہے گا زمین درمیان میں ہونی چاہیے اوپر آسمان، دوسرا کہے گا نہیں زمین اوپر ہونی چاہیے آسمان نیچے ہونا چاہیے. کس طرح پر تمام و تخالف جو ہے وہ پایا جا سکتا ہے؟ ایک چاہے گا زید کو خوبصورت بنانا ہے، دوسرا کہے گا صورت بنانا ہے، عالم بنانا ہے، دوسرا جاہل. یہ تضاد سوچوں میں پایا جا سکے گا. پھر دونوں کی مراد پوری ہو اجتماع آزاد اور نقائد کا لازم آئے گا. ایک کی ہو مراد پوری، دوسرے کی نہ ہو پر دوسرے کا ایجنٹ لازم آ جائے گا. جو عاجز ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا ہے. لا محالہ ماننا پڑے گا کہ ایک ہی ذات ہے جو ان تمام چیزوں کے اندر مؤثر ہے اور کنٹرول کرنے والی ہے. اور اسی کی طرف اشارہ شاید کریمہ میں کیا گیا ہے, لوکان پیم آلیہ تن اللہ فاسد, اگر متعدد آلیہ ہوتے تو زمین آسمان فاسد ہو جاتے. فساد کی یہاں دو صورتیں ہیں, ایک فساد کاری نظام چل نہ سکتا, ایک ہے فساد ابتدائی کے سرے سے وجود میں ہی نہ آتی ہے چیزیں, بنانے کا وقت ہوتا ہے ایک کہتا میں نے اس طرح بنانی ہے, دوسرا کہتا نہیں میں نے اس طرح بنانی ہے, پھر متضاد کیفیات پر وہ چیز پائی نہیں جا سکتی ہے, تو سرے سے وجود میں وہ چیز نہ آ سکتی. تو یا فساد کا یہ مطلب ہے سرے سے یہ جہان وجود میں ہی نہ آتا, یا فساد تاری ہو جاتا کہ ایک چاہے گا تو بتیرا عرصہ تو نے مشرق سے سورج کو نکالا ہے اب میرے حوالے کر میں نے مغرب سے نکالنا ہے, اس طرح پر اختلافات سے ہم پیدا ہو جاتے اور یہ نظام سارا درم برم ہو کے رہ جاتا ہے. بس یہ جو ملازمہ ہے لو کان فی ما علیتن الا اللہ لفسدتا, یہ ملازمہ عادی ہے, کتی عقلی نہیں ہے, سلو کر لیں. ایک کہہ تو نچلی کائنات کا نظام سنبھال لے, میں اوپر والی کائنات کا نظام سنبھال لیتا ہوں, یہ کہہ تو یہ کر کنٹرول میں دخل نہیں دوں گا, اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے نا, اکلی استعمال ہے تو سلو ہو جائے, ایک سرے سے دخل ہی نہ دو, یا تکسی میں کار جائے تو وہ کر لی جائے اس کے طرح. اکلی طور پر یہ حجت جو ہے حجت نہیں بنتی, اس میں احتمال ہے کہ اس کا تعدد بھی ہو فساد بھی نہ ہو. وجہ استدلال کیا ہے, اگر اللہ کے علاوہ اور الہ ہوتا تو فاسد ہو جاتے, لیکن فاسد نہیں زیادہ ثابت ہو اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں, یہ ملازمہ کتھی کوئی نہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے سلو کر لیں ایک دوسرے کے حوالے کر دیں تم چلاؤ میں نہیں دخل دیتا, یا کار کر لی جائے کہ یہ حصہ میرے ذمہ آ گیا وہ تیرے ذمہ آ گیا, پر عملی طور پر فساد تو لازم کوئی نہ آیا گا, فساد کی نفی سے تعدد کی نفی جائے تو وہ نہیں ہو سکتی ہے. لیکن عادت اسی طرح جاری ہے کہ ایک شہر میں دو حاکم ہو تو لام اعلیٰ ان میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے, یہ ملازمہ عادی ہے, یعنی جو معمول ہے رواج ہے اس پر اس کا دارو مدار ہے. اور حجت قطعیہ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے کیسے کہ اگر آلیہ متعدد ہوں تو ان میں تمادو ممکن ہے ایک دوسرے کی مخالفت, اور جب ممکن کو فرض کر لیا جائے تو کوئی محال لازم نہیں آتا, لیکن یہاں محال لازم آ جائے گا یا نظام گرم برم ہو جائے گا یا سرے سے چیز وجود میں آئی کوئی نہیں سکے گی. اس طرح پر ظاہر یہ حجت اکنائیہ ہے, ملازمہ عادی ہے, لیکن کتی ملازمہ جو ہے اس کی طرف اشارہ اس میں پایا گیا ہے, اور حجت قطعیہ کی طرف رہنمائی اس میں پائی گئی ہے کہ اگر آلیہ متعدد ہوں تو ان میں تخالف ممکن ہوگا, اور ممکن کو فرض کر لیتے ہیں پھر یا نظام جو چل رہا ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے گا, یا سرے سے چیزیں عدم سے وجود میں ہی نہ آ سکیں گی, تو اس طرح دلیل جو ہے وہ کام ہو جائے گی. تو گویا ظاہر ملازمہ عادی ہے, لیکن قطعی ملازمے کی طرف اشارہ جو ہے اس میں پایا گیا ہے. جان کے دلالت آیات کی اوپر پایا جانا چلا کے اور اس کی وحدت کے کئی وجود سے ہے, ان کی مفصل طور پر کرنا وہ تو بہت لمبا ہو جائے گا کام تک. مجمل خلاصہ یہ ہے کہ یہ آسمان زمین چاند سورج تارے رات چند وغیرہ یہ امور ممکن ہے, پایا گیا ہے ہر ایک عمر سے سات وجہ مخصوص کے ہجوم و تعاملات سے. مثلا زمین گول ہے, گول نہ ہوتی چوڑی چپسی ہو جاتی, یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا, درمیان میں ہے اوپر ہو جاتی, آسمانوں سے نیچے ہو جاتی, تو مکان کے لحاظ سے بھی کئی استعمال اس میں ہے, کیفیت شکل صورت کے لحاظ سے مسلط شکل میں ہو جاتی, مسدس شکل میں ہو جاتی, یا جسم جس طرح ہوتے ہیں لمبے چوڑے موٹے طویل عریض عمیق اس طرح پر ہو جاتی, تو بڑا شکل جو ہے وہ نہ ہوتی, دل کی طرح آسمان جو ہے وہ گول نہ ہوتے, وہ بھی چھت کی طرح اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں نہ حرکت کرتے آسمان سرے سے, ان کا نظریہ یہ ہے کہ آسمان حرکت کر رہے ہیں اور زمین جو ہے تو وہ درمیان میں ساکن ہے. یہ پرانے فلسفیوں کا نظریہ ہے. موجودہ سائنسدان جو ہے وہ سرے سے آسمانوں کے وجود کے قائل کوئی نہیں, زمین زمین مانتے ہیں اور زمین کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ حرکت کر رہی ہے. زمین جو ہے تو وہ متحرک ہے, مغرب سے مشرق کی طرف حرکت جو ہے تو وہ کر رہی ہے. الاسلام کا نظریہ جو ہے تو وہ کیا ہے, آسمان بھی ساکن ہے, زمین بھی ساکن ہے, سورج چاند جو ہے تو وہ حرکت کر رہے ہیں. کلوں کی فلکی اسمہون, سورج چاند ہر ایک جو ہے تو وہ فلک میں تیر رہے ہیں. اسلامی نقطۂ نظر اس بارے میں یہ ہے, لیکن عزابی علیہ رحمت نے فلسفے پر ہی دار و مدار رکھتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ آسمان حرکت نہ کریں سارے ہی, یا بعض حرکت کریں بعض نہ کریں, اس طرح زمین ساکن ہے وہ بھی ساکن ہو جائے, یا مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کرنے کی بجائے بلکس کر دیں, سورج مشرق سے نکلنے کی بجائے مغرب سے نکلے. ان کا نظریہ کیا ہے کہ سورج چوتھے آسمان میں جڑا ہوا ہے اور آسمان حرکت مشرق سے مغرب کی طرف کر رہا ہے, اس طرح سورج مشرق سے مغرب کی طرف آ رہا ہے. تو الٹی حرکت بھی تو ہو سکتی ہے مغرب سے مشرق کی طرف, تو یہ بھی ایک پہلو اس میں موجود ہے. سر تو غیر تو یہ سیر المن تک آ تو آئے رہتا ہوں, اور حرکت اس طرح ہو تو جو منت کا ہے وہ دائرہ بن جائے. پہلے پھر یہ کش کو ذرا سمجھ لو, یعنی کہ گیند لے لو میں اس کو آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے. ایک دائرہ اس کے درمیان میں ہو جائے گول ہر طرف سے, اس کو منت کا کہا جائے گا جو اسے دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہے, آدھا ایک طرف ہو گیا آدھا دوسری طرف ہو گیا, تو یہ منت کا کہلائے گا. اور حرکت اس گیند کی جہاں ختم ہو رہی ہے سرے پر شمال جنوب میں دو نقطوں پر, تو وہ قطبین ہو گئے, قطب شمالی قطب جنوبی ہو گیا. جو خط ان دو قطبوں کے درمیان ہے اس کو قطر کہا جائے گا. شمالی نقطے سے جنوبی نقطے تک جو گیند کے درمیان سے خط گزر رہا ہوگا اس کو قطر کہا جائے گا. وہ لٹ ہو گئی جس پر یہ زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے پھر رہی ہے, اور ایک دائرہ بنتا ہے شمال جنوب کے لحاظ سے, اس کو معدل النہار کہتے ہیں. اس پر سورج پہنچتا ہے تو دوپہر ہو گیا, آگے گیا تو ڈھل گیا, پیچھے ہے تو ابھی دوپہر نہ ہوئی, وہ معدل النہار کہلاتا ہے. تو منت کا کیا ہوا, جو درمیان میں شرکن غربن ہو, معدل النہار جو شمالن جنوبن حصوں میں تقسیم کر رہا اس کو قطبین ہو گئے, نقطے جو کناروں پر موجود ہیں قطر ہو گیا, جو نقطوں کے درمیان خط فاصل ہے. تو پھر جو منت کا ہے تو وہ کیا ہو جاتا, دائرہ جو قطبین پر گزر رہا ہے کیا مطلب معدل النہار بن جاتا. منت کا تو شرکن غربن ہے نا, اس کی وجہ وہ شمالن جنوبن ہو جاتا, معدل النہار بن جاتا. چل اور نہ ہوتا اس کے لیے اوج اور حدید, چڑھائی بلندی اوج ہوگی اس کی, یہ حدید ہوگی. زمین گیند کی طرح گول ہے تو گیند کا اوپر والا حصہ اوج ہو گیا, نچلا حصہ جو ہے تو یہ حدید ہو گیا. چل اور نہ ہو اس کے لیے اوج اور حدید بلکہ ہموار سطح ہو جائے اوپر نیچے والی, جس طرح کے اینٹ ہے مثلاً وہ مستطیل شکل کی ہے, اس میں نشے فراز کوئی نہیں ہے, ساری سطحیں چھ کی چھ جائیں تو وہ برابر ہو گئے. چل اولا حاضر الوجہ یہ مساطوں سے حاصل, یا اس گلائی کی صورت میں پائی گئی ہے کیوں مساطوں کی وجہ سے. ان کا یہ نظریہ ہے کہ بسیط سے فعل واحد صادر ہوتا ہے, متعدد افعال جہاں صادر نہیں ہوتے ہیں, تو جو مربع ہے وہ مستطیل ہے, تو اس میں طول ہو گئے, عرض ہو گئے, اوک ہو گیا, تو یہ متعدد فعل اس سے صادر ہو رہے ہیں. اور گول ہے تو ایک ہی خط دائرہ جو ہے گول سا, تو وہ اس کو محیط ہو گیا. تو اس لیے کہ ساخت کا تقاضا کیا ہے کہ متعدد افعال اس سے صادر نہ ہوں بلکہ ایک ہی قسم کا فعل جائے تو وہ صادر اس سے ہو. چلیے, اور اس کے اجزاء جو ہیں تو وہ برابر ہوں. پھر جب مختلف احتمالات ان میں پائے گئے ہیں تو پھر اس خاص نظام پر پایا جانا, باقی صورتیں جو ہیں ان پر نہ پایا جانا, تو کوئی مرجح ہونا چاہیے جو اس وجہ کو, جہت کو دوسروں پر ترجیح دے رہا ہے. وہ آپ پہلے موجود ہوگا تب ان کو اس طرح پر موجود کرے گا, قادر ہوگا تب موجود کرے گا. پھر اتنا پائیدار نظام ہے, کب سے ہزارہا سال سے چل رہا ہے اور ذرا بھر فرق نہیں آ رہا ہے, تو لا والا اس میں علم اور حکمت جو ہے تو وہ ہوگی. موجز جو قادر ہو, حکیم ہو اور پیدا کرے ان کو اس حال کے, جو چاہتی ہے حکمت اس کی اور پیدا کرتی ہے مشیت اس کی, اتنا حالق مبالتر ہے غیر کے معلوم سے. اب یہ وحدانیت پر دلیل ہو گئی نا, اب تک تو آ گئی کہ موجد قادر ہونا چاہیے, اب متعدد ہو جائیں, یہ بھی جو سوال تھا نا, تو توحید پر استدلال کرتے ہیں اس سے, کیونکہ اگر ہو اس کے ساتھ دوسرا کوئی الہ تو قادر ہو اس پر جس پر کہ یہ قادر ہے. اب دیکھیں گے کہ دونوں کے ارادے متوافق ہیں, سورج مشرق سے ہی طلوع کرے تو ایک بھی سورج کو مشرق سے طلوع کر رہا ہے, دوسرا بھی مشرق سے طلوع کر رہا ہے, تو توارد اللتین کا حل الواحد پر لازم آ گیا. تو ایک کے ارادے کا تعلق کافی ہے تو دوسرے کا الگ, اور ایک کے ارادے کا تعلق کافی نہیں ہے تو پھر وہ ناقص ہو گیا, دو اس میں آ گیا, پھر وہ واجب اور قدیر نہ ثابت ہوا. اور اگر مخالف ارادے ہیں پھر دونوں کی مراد پوری ہو, اجتماع اجزاد کا لازم آ جائے گا, ایک کی ہو دوسرے کی نہ ہو تو پھر دوسرے کا ناقص ہونا, کمزور ہونا جائے تو وہ ثابت ہو گیا, تو اس کی الوہیت کی نفی جائے تو وہ لازم آ جائے گی. چلیے, اگر موافق ہو تو وہ اکیلا, اور جو قادر ہو اس پر جس پر یہ قادر ہے, تو اگر موافق ہے ارادے پھر اگر دونوں کا ہے تو لازم آ گیا اجتماع دو مؤثروں کا ایک ہی اثر تھا, اور اگر ایک کے لیے ہے لازم آ گئی تبھی فائر کی غیر مرجح کے, اور عاجز ہونا دوسرے کا جو منافیت کے الہ ہونے کے. اور اگر ارادے مختلف ہو گئے, ایک چاہتا ہے سورج میں سے نکلے دوسرا مغرب سے, تو لازم آئے گا تمام لوگ, اگر کسی کا ارادہ بھی پورا نہیں ہو رہا ہے, مشرق سے نہیں طلوع ہو رہا ہے نہ مغرب سے ہو رہا ہے, تو پھر تمانو جو ہے وہ لازم آ گیا, اور تعطل جو ہے وہ لازم آ گیا, سرے سے سورج کا طلوع ہی ختم ہو گیا. اور اگر ایک کا ارادہ پورا ہو دوسرے کا نہ ہو تو اس کی آئی ثابت ہوگی, اس کی لائی کی نتی ثابت ہوگی. جیسا کہ اللہ کے علاوہ آلیہ تو فاسد ہو جاتے زمین اور آسمان, کما اشارہ الہ, یہ اشارہ کا ہے تو بظاہر یہ حجت اکنائی ہے, عادت معمول ہے اس پر مبنی ہے, اور حقیقی حجت اصلی کی طرف اشارہ اس میں پایا گیا ہے جو انہوں نے بیان کی ہے, اس لیے کما اشارہ کا ہے. یہ بھلی بات ہے نا, جو اللہ دلیل دے تو وہ جنی ہو گئی, جو یہ آپ دیں تو وہ کتی ہو گئی. باری تعالیٰ نے جو دلیل دی ہے تو اس میں عامہ خلائق کا ذہن دیا ہے, عقل کی پہنچ دیا ہے, اس کو مروض رکھ کے وہ بات کی ہے, اور ایسے انداز میں کیا ہے کہ عقل والے اسی سے وہ کتی حجت جو ہے وہ بھی سمجھ سکتے ہیں. عوام کا بھلا بھی ہو گیا, خواص کا بھلا بھی ہو گیا, اس میں تو کمال ثابت ہوا, نہ کہ کوئی کمزوری جو ہے اللہ کے کلام میں لازم آئی اس سے. دین سارا جو ہے اس کا اصل کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان, اس کی وحدانیت پر ایمان, واجب الوجود ہونے پر, خالق ہونے پر, قادر قدیر ہونے پر ایمان. اور وہ چیزیں سمجھ کس سے آئیں گی, ان دلائل سے, اور ان دلائل میں غور فکر کرنے کے لیے جو علم کلام ہے تو وہ ذریعہ بنتا ہے, اس سے پتہ چلا کہ دار و مدار جو ہے اصل وہ کس پر ہے, علم کلام پر ہے, اسی کے ذریعے سے ہی توحید اور باری تعالیٰ کے صفات کی معرفت جائے تو وہ حاصل ہو سکتی ہے. شرف علم کا یہ معلوم کہ شرف پر موقوف ہوتا ہے جب باری تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت اور صفات کمال سے اتصاف, یہ اشرف المعلومات ہیں اور وہ بیان علم کلام میں ہو رہے ہیں, تو اس طرح پر علم کلام کا بھی اشرف العلوم ہونا وہ ثابت ہو جائے گا. شرافت کے اور اہل کلام کی شرافت کے اور پرورشتہ کرنا ہے اوپر بحث کے اور نظر کے اس میں من اللہ سمجھتا پھر من دون اللہ اندازہ پہلے توحید کے دلائل جو ہیں وہ بیان کر دیے. اب جو لوگ شرک کرتے ہیں اور بتوں وغیرہ کو اللہ کے ساتھ شامل کرتے ہیں تو ان کا صراحت رد جو ہے تو وہ کیا جا رہا ہے. پہلے دلائل جو باری تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرنے والے ان کا بیان آ گیا, جس سے پھر مشرقین کا حال جو ہے اس کا بیان آ گیا کہ انہوں نے بے جان مجسمے جو نہ دیکھنے کے قابل نہ سننے کے قابل نہ اپنے وجود کی معذرت کے قابل تو ان کو کھلا گیا تو وہ بنا لیا اور اللہ کے ساتھ شریک کر لیا ہے, ان کا رد کرنا منسوخ ہو گیا. تو لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اللہ کے علاوہ انہوں نے انداز بنا رکھے ہیں اللہ کے مت مقابل, یقون ہم کہوں باللہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس طرح کی جس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں. انداز ند کی جمع ہوگی, ند کسے کہتے ہیں, المثل المناوی جو صفات کے لحاظ سے مماثل بھی ہو اور مخالفت پر قادر بھی ہو, مقابلے پہ قادر ہو. یہ تو گیا مفہوم انداز کا. مستاق اس کا کیا ہے, اسلام یا روسا جن کی یہ اتباع کیا کرتے تھے یہود ہیں تو اپنے علماء کی مشارہ ہے تو اپنے روبان وغیرہ کی اتباع کرتے ہیں اور ان کی عبادت پوجا پاٹ کرتے ہیں. تاہم احبار و رحبان و ارباب و من دون اللہ وہ مراد ہے, لیکن مذہبی لہرامت کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اسے اپنے موم پہ رکھا جائے, جس کے حکم کو بھی اللہ کے مقابل مانا جائے اللہ کا حکم نظر انداز کر کے وہ گویا نت بن جائے گا. پھر اصل مانا نت کا کیا ہوا, معاوش لہو ان اللہ, جو کسی کو اللہ سے قابل کر دے, اگر وہ انسانی شکل صورت میں ہو یا جنات کی یا رشتوں والی یا پتھر کے مجسمے ہوں یا جس میں آگ کی پوجا ہے, سورج چاند تارے جائیں ان کی پوجا لوگ کرتے تھے, وہ سارے انداز کے جنگل میں آ جائیں گے. اسلام جائے تو یہ بھی واضح ہے کہ قرآن پاک میں جا بجا اسلام کے حق میں ان کا الوہیت کا جو عقیدہ تھا تو وہ بیان کیا گیا ہے. ہم لوگ آئین یوگ سے رونا گیا, ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں, ہم لوگ آزان یہ سونا گیا, کان ہے جن سے سنتے ہیں, ہم لوگ ایدیں یب سے چھونا گیا, ہاتھ ہے جن سے پکڑتے ہیں, ہم لوگ چھونا گیا, پاؤں ہیں جن کے ساتھ چلتے ہیں. یہ بتوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. اس طرح پر یہ بت مراد لیے جائیں وہ بھی ٹھیک ہے. اسی طرح اس تبر اللہ نتو بے او من الزی نتازہ او مطبوعین جو ہے تو براد ظاہر کریں گے تابعین سے, یہاں پر جیتے جاگتے روسا براد کیے جائیں تو اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے. بہتر یہی ہے کہ اس کو عام رکھا جائے, جو بھی اللہ سے کسی کو قابل کرے لیکن آپ کرے اس کی وجہ سے خود کوئی غافل ہو جائے تو اس کا قصور تو کوئی نہیں ہے. ابھی عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی خدا مانے اور پوجا شروع کر دے تو قصور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی نہیں, حضرت زید علیہ السلام کو کوئی خدا مانے پوجا شروع کر دے تو قصور ان کا تو کوئی نہیں ہے. تو اپنے طور پر کوئی پابند کرے دوسروں کو کہ میری عبادت کرو پوجا پاٹھ کرو تو تب وہ اس وعید میں آیا کہ ان کو مماز آبد الحمدون صاحب جہنم تم دیا تمہارے بازار کی دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے. یحبون ہم بحب اللہ ان سے محبت رکھتے ہیں جس طرح سے اللہ رب العزت کے ساتھ محبت رکھتے ہیں. محبت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ دل کا کسی چیز کی طرف میلان رغبت تاکہ وہ چیز حاصل ہو. اصل محبت کیا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے. اور حب دانے کو کہتے ہیں. دل میں ایک اس طرح کی جذب ہوتی ہے, اس میں یہ میلان رغبتیں جو ہیں وہ کھائی جاتی ہیں, وہ حب ہو گیا, پھر اس سے یہ محبت جو ہے وہ مشتق کی گئی. کہ دل کی کشش کسی کی طرف ہو جائے, یا دل کے اندر کوئی چیز کاشف ہو جائے, اس جگہ کو اپنا ٹھکانا آ جائے تو وہ خلا لے. لینا وہ سا بہا و راسخا پیہا, دل نے اس حالت کو پا لیا اور یہ حالت اس میں راسخ ہو گئی ہے. اب دل ہو اس کا کسی چیز کی طرف میلان ہو, کھچاؤ ہو, باری تعالیٰ میں بھی مقتبر نہیں ہو سکتا. اور آگے بہت باللہ ذکر کیا گیا ہے, اس لیے پھر یہاں بتلاتے ہیں کہ جس چیز کی طرف میلان ہو گیا تو لامالا اس کا ارادہ پایا جائے گا. لہٰذا یہاں ارادے والا معنی ہے کہ وہ ان کی تعظیم کرتے ہیں, اطاعت کرتے ہیں. اس طرح کہ اللہ کی تعظیم اور اللہ رب العزت کی اطاعت ہے تو وہ پائی جاتی ہے. اس میں اشکال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت اور ان بتوں وغیرہ کی محبت ان میں برابری تو متصور نہیں ہو سکتی ہے. تصویہ اور برابری جو ہے تو وہ کیوں کر متصور ہو سکتی ہے. ساری کالا کے بارے میں نئے سال تو من خالق السماء آتے واللہ تو نئے قول ان اللہ آسمان و زمینوں کا خالق کون؟ اللہ رب العزت کی ذات. نہیں آتی بھی شم سے منل بچے, سورج کو مشرق سے کون لا رہا؟ اللہ کی ذات لا رہی ہے. اس سے اللہ کے ساتھ برابری کس طرح مصور ہو سکتی ہے محبت کی؟ اس کا جواب دیا کہ خوشبو کے لیے تمام پہلوؤں میں اشتراک ضروری نہیں ہوتا ہے, بعض پہلوؤں میں اشتراک. یہاں بھی اس پہلو میں اشتراک ہے کہ اطاعت جس طرح اللہ رب العزت کی ضروری سمجھی جاتی ہے تو یہ ان بتوں کی اطاعت ہے تو وہ ضروری سمجھتے ہیں. یہ سب ہونا بہن ہوگا بہن ہم پھر محبت و اطاعت, محبت میں اور اطاعت میں برابر ٹھہراتے ہیں. اس لحاظ سے یہ حکون بحب اللہ یہ فرمایا گیا ہے. والذین آمنوا اشد حب اللہ, اور وہ جو ایمان لائے وہ زیادہ محبت رکھنے والے ہیں اللہ رب العزت کے لیے. اس پر اشکال یہ ہوگا کہ کتنے کافر ہیں کہ اپنے بتوں کی خاطر اپنی جانیں مال ہر چیز قربان کر دیتے ہیں, اور کئی مسلمان اس طرح کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں اللہ کی خاطر جو وہ بتوں کی خاطر دے رہے ہوتے ہیں. اکثر یہ شد و حب اللہ کیسے سچا آئے گا؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ مراد وقتی طور پر پائی جانی محبت یہ نہیں بلکہ استقرار اور تمام یہ ہے. جب مراد حاصل نہ ہو ایک بت سے اسے چھوڑ کے دوسرے کی طرف چلے جاتے ہیں, اس سے بھی حاصل نہ ہو تو سب سے مایوس ہو کر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. بڑا خدا بار اسی کو سمجھتے ہیں, باقیوں کو چھوٹے سمجھتے ہیں. آؤ لائے شک آؤ لائے اللہ, یہ اللہ کے ہاں ہمارے شفیع ہیں. تو اس لحاظ سے بالآخر ان کی محبت اپنے جھوٹے خداؤں سے ختم ہو جاتی ہے, لیکن مومن کی محبت جائے تو وہ ختم نہیں ہوتی ہے. وقت کی قوت مقدار مراد نہیں بلکہ دوام استمراد جائے تو وہ مراد ہے. مومن جائے تو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا استمداد وغیرہ کو, لیکن وہ اپنے بتوں سے التجائیں دعائیں اور استمداد وغیرہ کو ترک کر دیتے ہیں. اللہ لوگوں میں سے ہوا جو مناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی وہ اطاعت کرتے تھے. اس پر کرینہ کیا ہے کہ روسا اولاد ہیں تم جاگے آ رہا ہے جبکہ برات ظاہر کریں گے وہ جن کی سوا کی گئی کس سے ان سے جنہوں نے سوا کی. اور شاید اولاد عام ہے فقط بت یا فقط روسا نہیں اولاد بلکہ جو بھی مانے باری تعالیٰ سے ہیں کوئی دونوں ہو ان کی تعلیم کرتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں یہ تصویر جو ہے محبت عین کے درمیان تھی. یہ تعلیم اور اطاعت کے لحاظ سے ہے نہ کہ تمام پہلوؤں کے لحاظ سے. مالک اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے اور محل کے طرف اس کی اطاعت کے یہ انفرادی شرائط ہیں. محبت اطاعت میں محبت کیا ہے محل القلب دل کا گھر محفوظ ہے کس سے حافظ سے حافظ آنا ہو گیا مجھے دل میں کھانا ہوتا ہے کہ گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ اصل حب ہو گیا پھر اس سے یہ ابج ہے تو وہ اصل کی جاتی ہے کیوں میں اللہ ہوں اصابہ حاف یہ حبت القلب جو ہے تو یہ حب اس کو پہنچتی ہے اور اس کے اندر راستے کھل جاتی ہے لا کر اس کو گویا تسبیحۃ الحال بسمل مال والی صورت ہو گئی نا حب والا نام پھر سلوک کرنے والی کیفیت کو دے دیا گیا. اور بندے کی محبت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی ذات کا ارادہ کرنا ہے اور کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے تو پھر دل ہو اس میں وہ لانا ہو پھر اس کا میلان ہو یا اس میں رسول کوئی مطلب نہیں ہو سکتا پھر مراد کیا ہوا ارادہ کسی چیز کا. پھر کسی دونوں ہم میں بھی وہی ارادہ اطاعت وغیرہ کا یہ مراد ہو گیا. اصل محبت بندے کی اللہ کے لیے کیا ہے ارادہ کرنا اس کی اطاعت کا اور اہمیت جاننا اس کی رضامندیاں حاصل کرنے کی. اور محبت اللہ کی بندے کے لیے کیا ہے ارادہ کرنا اس کی عزت کا اور اس کو اپنی اطاعت میں مصروف رکھنا اور اسے گناہوں سے بچانا. سر آوشکار یہ ہوا کہ مشرک کیا انہوں نے کتنی اپنی سوائیاں بلائیں بتوں کی محبت میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی جنگیں لڑی ثواب ہوئے برباد ہوئے. پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ مومنوں کی محبت سخت ہے کافروں کی محبت بتوں کے ساتھ ہے ان کی نسبت. اس لیے جواب کیا دیا یہاں مقدار کے لحاظ سے یہ وازن مقصود نہیں بلکہ تمام کے لحاظ سے ہے. مومن کی محبت دائمی ہے جبکہ ان کی محبت رات پوری نو ختم ہو جاتی ہے. اس کو تو چھوڑ دیا آگے چلا گیا ان کو چھوڑ دیا آگے سب کو چھوڑ دیا اللہ کی طرف آگے نہیں منتقل ہوتی اسلام محبت انداز سے کیونکہ وہ امراض فاصلہ کے ساتھ ہوتی ہے اور محمد ظاہر ہو جاتی ہے ساتھ الگ خوبصورت کی. اسی لیے وہ ضرور کرتے ہیں عالیہ سے طرف اللہ تعالیٰ کے اور شکایت کے اور عبادت کرتے تھے ایک بت کی ایک زمانہ تک پھر چھوڑ دیتے تھے اس کو جاتے ہوئے طرف دوسرے کے. اگر جانے ظالم لوگ جب کہ وہ دیکھیں گے عذاب کو یہ قوت ساری کی ساری جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ دین ظالم جنہوں نے ظلم کیا ظلم سے یہ ہو رہا کیا ہے شرک اتخذوا اندازاً جنہوں نے اللہ کے علاوہ انداز فرض کر لیے ہیں بنا لیے ہیں وہ ظالم ہو گئے. اللہ کا تھا عبادت تاج وہ دوسروں کو دے دیا. اللہ دین ظالم لفظ کے لحاظ سے وہ عام ہے لیکن ان شرک کا ظلم عظیم تو وہ خاص ظلم جو ہے وہ یہاں پہ مراد ہوا. تو باقی رویت آنکھ کے ساتھ دیکھنا یہ رویت مسی ہو گئی. رویت قلبی علم پایا جانا یہ ہو گیا. یہاں رویت گویا قلبی مراد ہے بصری مراد نہیں. لو یعلم ہاؤلائے نذیر ظالم یہ ہو گیا. تو ظالم کسی کا حق سننا تو اللہ کا تھا عبادت وہ بتوں کو دے دیا. اس کا عذاب جب کہ وہ عذاب کا مشاہدہ کریں گے. اب اس کال کیا ہوا؟ نو بھی ماضی کے لیے، اس بھی ماضی کے لیے، حالانکہ عذاب قیامت کو دیکھیں گے. دنیا میں تو وہ عذاب نار کرنی دیکھ رہے ہیں، پھر ماضی ہے لو جس طرح دلالت کر رہا ہے، پھر یہاں عذاب کا مشاہدہ ہونا چاہیے، حالانکہ ہے کوئی عذاب کا مشاہدہ وہاں ہے، تو پھر لو نہیں استعمال ہونا چاہیے تھا، اذ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ ان یا اذا وہ استعمال ہونا چاہیے تھے. اس کا جواب دیتے ہیں، ایک ہے صبر کے لحاظ سے وجود تعقب اس کا، ایک ہے خارج کے لحاظ سے وجود تعقب اس کا. خارج کے لحاظ سے یہ مستقبل میں پایا جائے گا عذاب کا مشاہدہ وغیرہ جائے یہ، لیکن اس مستقبل کو اس کی فضاحت اور اس کی ہولناکی پر تنبیہ کرنے کے لیے ماضی سے تعبیر کر دیا گیا ہے کہ وہ اتنا بھیانک ہولناک منظر ہے کہ کبھی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہی نہیں ہے، گویا کہ وہ اب ہماری آنکھوں کے سامنے موجود متعلق ہے. تو اس تعبیر کے لحاظ سے ماضی بن گیا، تو لو استعمال کر لیا، الواقع مستقبل میں پیش آئے گا، تو اس طرح مضارعہ کا صیغہ یا رونا جائے تو وہ استعمال کر دیا گیا. تو مستقبل بھی ہے، ماضی بھی ہے، ماضی ہے تعلیل کے لحاظ سے اور مستقبل ہے حقیقت کے لحاظ سے، پھر دونوں صحیح ہو گئے، لو اور اس کا استعمال بھی اور یا رونا مضارعہ کا استعمال بھی. ہاں وہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، رویت علمی ہے یا رویت بصری ہے، بتلائے علمی ہے، اگر جان لیتے یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے اور اس وقت اتخاذ انداز کے عذاب جب کے دیکھیں گے عذاب کو، پہلا یرا کیا ہو گیا رویت قلبی، اور اگلا یرا کیا ہو گیا رویت بصری، جب کے دیکھیں گے آنکھوں کے ساتھ عذاب کو قیامت کے دن. اب یہ سوال کے یرا حال استقبال کے لیے، تو یہاں استقبال والا معنی ہو گیا، لو اس ماضی کے لیے تو یہ بھیا کو ماضی بھی مستقبل بھی، اس کا کیا مطلب؟ اس کا جواب جاری کیا گیا مستقبل کو جا بجا ماضی کے واسطے اس کے تاکو کے، کیونکہ یقینی طور پر وہ مستقبل میں واقع ہونے والا ہے، گویا کہ وہ واقع ہو چکا سمجھو. نادا اصحاب الجنہ، ندا کی وہ تو کریں گے، واقعی کی، لیکن یقیناً ندا کریں گے، اس لحاظ سے اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کیا گیا. نوحے کا بھی سور، سور میں پھونکا جا چکا، حالانکہ پھونکا جائے گا، یوم یوم کا بھی سور ہے، لیکن چونکہ یقینی بات ہے تو یوں سمجھو گویا کہ پھونکا جا چکا ہے. اسی طرح سے آگے اندر قوت اللہ جنگ یا کہ قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. اب یہ یرا کے بارے میں کیا بتلایا؟ لو یر الذین ظالموا، رویت علمی ہے، پھر رائے تو علم تو، یہ دو مفعولوں کو چاہتا ہے، پھر یہاں دو مفعول تو کوئی نہ ہوئے، پھر علم تو کا استعمال جو ہے وہ کیوں کر صحیح ہوگا؟ جواب کیا دیا؟ ساد المصدہ مفعول ہے یرا، یہ ان القوت للہ جمعیا، وہ منزلے کس کے ہو گیا؟ دو مفعولوں کے، جس طرح رعیت زیدن عالمن، ان زیدن عالمن، رعیت ان زیدن عالمن، وہی مضمون ادا کر رہا ہے نا، یہ زید جملہ اشمیہ بن رہا ہے موقت انہ کے ساتھ، لیکن حقیقتا تو دو مفعولوں کی کیا وجہ ہے، اسی طرح یہاں بھی ہو گیا. تو یہ یرا کا مفعول جو ہے وہ بن گیا دو مقولوں کی کیا وجہ ہو گیا. تو لو یرا، یرا فعل ہو گیا، الذین ظلموا فعل ہو گیا، ان القوت مقول ہو گیا، اذ یرون ظرف ہو گیا، تو پھر لو کی جزا کدھر گئی؟ لو شرطی ہے تو اس کی جزا ہونی چاہیے تھی، وہ جزا سرے سے ہی کوئی نہ. جواب کیا دیا؟ جواب لو معذوف لو کا جواب دیا تو یہاں حذف کر دیا گیا ہے. نادم و شدن لدن تو جب دیکھیں گے تو بہت زیادہ نادم اور پشیمان ہوں گے کہ ہم نے غلط کی تھے, غلط عمل اپنایا, اب ہم دوزخ کا ایندھن جو ہے وہ بن رہے ہیں. جو آپ لو کر جائے تو وہ یہاں پر موجود ہوگا, عذاب بھی دیکھیں گے اور اللہ کی قدرت کا مشاہدہ بھی کریں گے. ہم تو سمجھتے تھے کہ میوں بھی الزام یا رمین گلی سڑی علیوں کو کون اٹھا سکتا ہے, دل پہ لب اٹھے کرے اللہ ہو گئے. تو سارے نظریات پر جب پانی پھرا دیکھا تو اب ندامت پشوانی لاحق ہوگی, جواب لو کا جائے وہ معذوف ہو گیا. ایک تو جی یہ ہو گئی وکیلا وہ مطالعہ کو جواب اندر قوت علی اللہ جمیا, یہ جواب کے متعلقات میں سے ہے. اور پھر اشکال کیا پیدا ہوگا کہ یہ راہ کے پھر دو مقول کدھر گئے, اندر قوت علی اللہ جمیا اگر لو کی جزا بن گئی پھر شرط والی جانب جو یہ راہ مستعمل ہے اس کے مقول دو وہ کدھر گئے, اس کا جواب دیا وہ معذوف ہو گیا. اور تقدیر عبارت کیا بنے گی, ید الذین ظلموا اندادہم لا تنفعوا, جب ظالم لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے خدا تو ہمیں کوئی نفع نہیں دے رہے ہیں, لعلموا ان القوۃ للہ جمیعا, پھر انہیں تسلی ہو جائے گی کہ قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے تھی, ہم نے جو اس کے معاون مددگار بنا رکھے تھے نا تو وہ غلط سوچ تھی ہماری. ان کا نظریہ کیا تھا, اجاد الالیہ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب, ایک اکیلا خدا اتنی بڑی کائنات کا کنٹرول کیسے سنبھال سکتا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے خدا ساتھ ہونے چاہیے جو اس کی امداد کریں. جس طرح ملک کا صدر ہے اکیلا پورے ملک کا نظام نہیں چلا سکتا, تو صوبے بنائے, گورنر مقرر کیے, پھر گورنر نے آگے ضلع کمشنریاں وسیلیں تھانے وغیرہ ان پر تقسیم کیا, یہ گورنر کمشنر اور ڈی سی وغیرہ, تو پھر یہ سارا عملہ معاون مددگار اس کا بن گیا. تو اسی طرح انہوں نے بھی یہ باری تعالیٰ کو نظام بنا کے دیا. لہذا ید الذین ظلموا کا مفعول معذوف ہو گیا, اندادہ لا تنفعوا اور ان القوۃ للہ جمیعا یہ متعلق ہو گیا کس کے, جزا کے. تو جزا اصل کیا ہوئی, لعلموا یرون العذاب سے لعلم سمجھ آ رہا ہے, تو وہ متعلق ہو گیا اور ان القوۃ للہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہو گیا. اور بے شک قوت اللہ تعالیٰ کے لیے تمام, یہ کیا مقام ہونے والا ہے تو یہ راہ کے دو مقول ہوں گے اور جواب لوگ کا معذوف ہے, یعنی اگر جانتے قدرت تمام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, جب کہ دیکھیں گے عذاب کو تو نادم ہوں گے, سب نادم ہونا تو لوگ کا جواب اور جزا جو ہے یہ معذوف ہوگی. اور کہا گیا ہے کہ یہ اندر قوت اللہ جمیعا یہ متعلق ہے جواب کے, اس صورت میں پھر الذین ظالموا کے مفعول ہے تو وہ معذوف ماننے پڑیں گے, وہ دونوں مفعول معذوف ہیں. پھر یہ عبارت کیا بنی, لو ید الذین ظالموا اندادہم لا تنفعوا, پھر ایک تو وہ دو مفعول معذوف ماننے پڑے اندازہ ہو لا تنف ہو, پھر اصل جزا جو ہے لعلم وہ معذوف ماننی پڑی, پھر یہاں حضف زیادہ ماننا پڑتا ہے نا, اس لیے بجائے اس کی پہلی شک جو ہے وہ واضح ہو گئی کہ جزا جو ہے لو کی وہ معذوف ہے, اور جب سیاق سباق سے علم اس کا آ رہا ہے حضف میں کیا حرج ہوا اس میں. دل کہا گیا ہے کہ یہ انل قوت للہ جمیعا متعلق ہے جواب کا اور مفعول معذوف ہے. تقدیر عبارت کیا ہے, اگر دیکھیں ظالم لوگ اپنے انداز کے بارے میں تو نفع نہیں دے رہے تو جان لیں گے قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے, نہیں نفع دیتا اور نقصان دیتا غیر اس کا, صرف وہی ہے جو نفع نقصان دینے والا ہے غیر نہیں دینا. یہ ساری تقریب کی صورت میں اگر لو یرا غائب کا سیگا ہو, اگر لو ترا ہو پھر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا, لو ترا ذالک کا لرأیت امرًا عظیمًا, اب بھی یہ لو شرطیہ ہو گیا, جزا اس کی معذوف ہو گئی کہ جب دیکھو گے آپ کے مخالفین مشرک لوگ وہ قیامت کے دن اس طرح سہمے ہوئے ہوں گے اور عذاب دیکھ کے نادم پشیمان ہوں گے, تو آپ ایک امر عظیم کا مشاہدہ فرماؤ گے. لو ترا یہ بھی ہے, تو بالخصوص آپ کی ذات کو یا کوئی اے مخاطب اگر تو دیکھے تو یہ واحد مذکر حاضر کر سکے گا, لیکن مراد میں یسے امن اور مخاطبت یسے امن اور رویت یہ مراد ہو جائے گا, ہر ہر فرض ہے مخاطبین کا اسے ہی شامل ہو جائے گی. بات صحیح رونا کی بجائے, جبکہ ان کو عذاب دکھایا جائے گا, وہ لوگ عذاب دکھائے جائیں گے. اور ان القوت کی بجائے ان القوت للہ جمیع اور ان اللہ شدید العقاب, یہ دونوں جو ہیں انہ کے ساتھ پڑھے گئے ہیں. پھر لو یرا کے ساتھ ان کا تعلق ہو, مفعول کی جا بجا ہو, انا ہونا چاہیے تھا نا, انا کا تو مطلب کوئی نہ ہوا, اس صورت کے یہ جملے مستان سے بن جائیں گے, نئی کلام جو ہے وہ بھی ہو جائے گی, ان القوت للہ جمیع بھی اور ان اللہ شدید العذاب بھی. ایک تو یہ ہے کہ جملے مستان سے ہو گئے, یا قال یقول کے بعد انا پڑھا جاتا ہے نا, انا نہیں پڑھا جاتا ہے, اسی طرح یہ پھر قول جو ہے وہ مقدر ہوگا, قائلین ان القوت للہ جمیع, عذاب دیکھیں گے اتنا حال ہے کہ وہ قول کرنے والے ہوں گے اس کا کہ قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے, اور قول کرنے والے ہوں گے اس بات کا کہ ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے. چلو اور ایسے ہی ان اللہ شدید العذاب میں انا کے ساتھ پڑا ہے, پھر اس انا پڑھنے کی وجہ کیا ہے, یا استئناف نئے جملے ہیں مستقل, یا ہمارے قوم کی بنا پر ان کو انعام بڑھا دیا ہے. استبر اللہ زینت تو بھی عمر اللہ زینت تب او, یاد کر اس وقت کو جب کہ برا ظاہر کریں گے مقبورین اپنے تابعین سے وراغ العذاب, اور دیکھیں گے عذاب کو وتقطع سے وہ اسباب, اور ان کے اسباب وسائل جو ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے. وقال اللہ زینت تب او, اور جو تابعین ہیں وہ کیا کہیں گے, لو ان لنا کرۃ, کاش کہ ہمیں واپس دنیا میں جانا نصیب ہوتا, فنا تبرأ منہم, ہم بھی ان سے براءت ظاہر کرتے جس طرح کہ انہوں نے ہم سے براءت ظاہر کی ہے. ذالک, جس طرح کہ یہ منظر بڑا رسوا کرنے والا ہوگا, کہ مطبوعین تابعین سے بری, تابع مطبوعین سے بری ہے, تو ایسے ہی اللہ رب العزت باقی ان کے اعمال بھی دکھلائے گا انہیں حسرت کی حالت میں, ندامتے اور پشیمانیاں ان کو جو لاحق ہو رہی ہوں, باہم میں خارجی رمضان, اور وہ دوزخ کی آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے. اس قبر اللہ زینت تو بے مطمئن ہو گئے, اللہ زینت کا وہ تاز ہے, اس کا ماقبل کے ساتھ رب تعلق کیا ہے, اذ یرون العذاب سے یہ بدل ہو گیا, لو ید الذین ظالموا, اذ یرون العذاب اور لو ید الذین ظالموا, اذ تبرا الذین اتبعوا من الذین اتبعوا, دیکھ کے ظالم لوگ جنہوں نے شرک کیا اور اپنے رؤسا کو شریک اللہ کا پھیلا لیا, وہ دیکھتے کس منظر کو کہ جب وہ مطبوع تابعین سے برات کا اظہار کر رہے ہوں گے, یہ بدل اس یرونا سے بن جائے گا. مقبور ولق سے اس تبر اللہ نت تو بے او کی بجائے نتابا او, اور اتابا او کی بجائے تو بھی او یہ پڑھا گیا ہے. مطبوعین تابعین سے برات کا اظہار کریں گے, ایک یا تابعین جو ہے وہ مطبوعین سے برات کا اظہار کریں گے کہ ہم نے تو ان کی عبادت کی نہیں ہے, ہم نے تو ان بتوں کو شریک بنایا ہی نہیں ہے, اللہ رب العزت ان کا رد کرتے ہوئے کیا فرمائے گا, ان لوگ کیا مقدم اللہ اخترون, کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں, اور وہ جو خدا تھے وہ ان کی نظروں سے کس طرح یہاں پہ اجل ہو گئے ہیں. راہل عذاب ترکیب اس کی بیان فرماتے ہیں, اس قبر اللہ زی لطو بے او, یہ ذلیل لطو بے او کی جو ہے یہ زلال ہو گئی, راغ العذاب یہ حال ہو جائے گی, اس پر اشکال یہ ہوگا کہ ماضی حال ہو تو قد ضروری ہوتا ہے, جبکہ یہاں قد نہیں ہے, اس کا جواب. قد مذکور ہونا ضروری نہیں ہے. یا حکم حاصلت سے دور ہوں تو قد حاصلت مقدر ہے, اسی طرح یہاں بھی قد جائے یہ مقدر ہو جائے گا. وہ حالیہ ہے اور قد جائے وہ مقدر ہے. لا حالے کو دیکھیں گے عذاب کو, یا ایک صورت یہ ہو گئی. دوسری یہ ہے کہ راؤ کا ادب جو ہے وہ کس پر ہو, خبر رہا پر اس خبر لذی لگو گی اور اس راو العذاب, جبکہ وہ عذاب کو دیکھیں گے. یہ ضرب کا جو مداخلہ ہے اس کا اس پر معذور ہو جائے گا اس وقت کو دیکھو, جبکہ مطلوب انتاب اس سے بیداری ظاہر کریں گے اور جبکہ وہ کیا کریں گے عذاب کا سزا کریں گے. پتہ کرتا کہ وہ اسباب اور ان کے اسباب وسائل منقطع ہو جائیں گے. یہاں بھی واؤ ہے تو ادب کے لیے ہے, حالیت کے لیے ہے, تو سارے استعمال اس میں بھی موجود ہیں. ادب ہو تو پھر تبرہ پر ہو جائے, اس تبرہ اللہ زینت کو بھی ہو اور اس تقطع کے بل اسباب یہ معنی بن جائے گا. یا رعب العذاب اس پر معطوف ہو جائے, رعب العذاب کا جس سے تعلق ہے تقطع کا بھی اس سے تعلق ہو جائے گا. رعب العذاب حال تھا تو یہ بھی راحالے کے اسباب ان کے منقطع ہو جائیں گے یہ معنی بن جائے گا. بل اول اذر پہلی صورت سے وہ زیادہ ظاہر ہے, تبرہ پر معطوف ہے, جبکہ برات ظاہر کریں گے مطمئن تابعین سے یہ اسباب. سبب کسے کہتے ہیں, جو فل جملہ مسبب تک پہنچانے والا ہو تو یہاں مراد کیا ہوگا وسیلے, جس طرح ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے ہیں, آپ کے نام پاک کو دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ بناتے ہیں, تو اسی طرح جو یہ لوگ وسیلے وغیرہ بنایا کرتے تھے وہ مراد ہو گئے. اصل سبب کسے کہتے ہیں, الحبل الذی یرتقا بالشجر, رسہ جس کے ذریعے درخت پر چڑھا جاتا ہے, قلعوں پہ چڑھے جاتے ہیں, کمندوں کے ذریعے درختوں میں چڑھا جاتا ہے, ان کے ذریعے اصل یہ ہو گئے. اور یہاں مدعا تک رسائی کے لیے جو وسائل اختیار کیے جاتے ہیں وہ ہو گئے. تقطعات متواتر قرات تو یہ ہے, اس کو اختیار مجرور کے طور پر بھی پڑھا گیا ہے. فقال الذین تابعوا, مطمئن تابعین سے اعراض کر لیں گے. تو تابعین کیا کہیں گے, کاش کہ ہمیں دنیا کی طرف جانا واپس نصیب ہوتا, ہم بھی ان سے براز ظاہر کرتے جس طرح کہ انہوں نے ہم سے براز یہاں پہ ظاہر کی ہے. پھر وہاں براز ظاہر کرتے تھے, دنیا کی طرف لوٹیں گی خواہش کیوں کر رہے ہیں, ہم دنیا کی طرف واپس جاتے تھے وہاں ہم ان سے براز ظاہر کرتے, کیونکہ قیامت پہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی, وہاں کسی کا کوئی تعلق والا ہوگا ہی کوئی نہ ان لوگوں میں سے, اس لیے وہاں کی برات کا تو فائدہ کوئی نہیں نا. دنیا میں ایک دوسرے سے فائدہ نفع اٹھایا جاتا تھا, یہ نذرانے تحفے وغیرہ پیش کیا کرتے تھے, وہ اپنے طور پر ان کے لیے حاجت روا بنے ہوئے ہوتے تھے. تو یہاں دنیا کے اندر ہی ایک دوسرے کو کسی نہ کسی رنگ میں یہ فائدہ نفع پہنچا رہے تھے, اس لیے کہیں گے کہ کاش ہم وہاں جائیں تو پھر ہم بھی ان سے اسی طرح برات کا اظہار کریں جس طرح کہ انہوں نے برات کا اظہار ہم سے کر دیا اس مشکل گھڑی میں. یریہم اللہ اعمالہم حسرات, را یری یہ کتنے مقبولوں کو چاہے گا, رہ تو دو کو چاہتا ہے, را تو متعدی ہو گیا کہ تین مقبولوں کو چاہے گا. تو یری ہم پہلا ہم ہو گیا اور اعمالہم دوسرا ہو گیا, حسرات یہ تیسرا مقبول جو ہے یہ بن جائے گا. یہ کم ہے جب رویت علم مراد ہو, رویت دوسری ہو تو پھر دو مقبولوں کو وہ چاہے گی نا, تو پھر حسرات جو ہے تو یہ حال بن جائے گا, دکھلائے گا اللہ ان کے اعمال, ان کو جو حال ہے تو وہ اعمال کیا ہوں گے, اثر کیا ہوں گی ان کے لیے. تو ماہوم بخارجین من النار, یہ جملہ اس لیے ذکر کیا ہے حالانکہ مستقبل کی بات جو ہے اس مستقبل میں دوزخ سے نہیں نکلیں گے, اب تو نہ دوزخ میں ہیں نہ خروج کی نفی کا تو مطلب ہے, دوزخ میں جائیں گے مستقبل میں, تو خارج ہوں گے تو بھی مستقبل میں ہوں گے. پھر مایخ رجون لایخ رجون کہنا چاہیے تھا نا, یہ جملہ اس لیے جو تمام پہ دلالت کرتا ہے اس کے ذکر کا کیا مطلب اس کے بارے میں بتلاتے ہیں. للمبالغت فی الخلود والاخلاص, یہاں مستقبل کے سیگے کی بجائے کیوں نہ اسمیہ کا سیگا ذکر کیا ہے خلود میں مبالغے کے لیے. وہ یوں سمجھو کہ یہ ماضی سے مستقبل تک تمام ادوار جو ہیں ان میں جو زکائن بننے والے لوگ ہیں, اور چھٹکارا خلاص کی جائے اسے کلی طور پر مایوس کرنا مقصود ہے, اور دنیا کی طرف رجوع سے بھی کلی طور پر مایوس کرنا مقصود ہے. جب براد سے ہی گئی ان لوگوں کی نہیں اتباع کی, جب براد سے وہ تابعین سے براد ظاہر کریں گے, اور پڑھا گیا غلط جب براد سے کیا جو متبعین ہیں وہ براد ظاہر کریں گے مطمئن سے جب براد الرزاق ترکیب بیان کی کہ یہ حال ہے راجینا بل عذاب ادراحا, لیکن دیکھنے والے ہوں گے عذاب کو دباؤ حال سے بھی ہوں گے. اب ماضی حال بنتا ہے قد ہو تو قد تو ہے کوئی نہ سوا کیا دیا قد مقدر ہے اور کہا گیا ہے قد ہے براد پر چل منقطع ہو گئے اسباب اعتماد رکھتا ہے جب قبل تو رضا کے یا اوپر رہو کے اور حال بن جائے تب رہو حال ہے تو یہ بھی حال بن جائے گا تب بلا بلا اگر پہلی صورت کا تو مرا پہ ہو یہ زیادہ ظاہر ہے تب وہ غسلے ہیں دستے درمیان ان کے انہیں اجتباع ہے کہ تابعین اجتباع کر رہے ہیں اور اپنے مطمئن کے ساتھ دین میں اتفاق کر رہے ہیں اور غرض جدائی تھی اس کی تو وہ ان کو حاصل ہو رہی ہے. اور اصل صبح اس رستے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے درخت پہ چڑھا جاتا ہے. ہم بھی برات کا اظہار کرتے تھے, انہوں نے برات کا اظہار کیا ہے. قال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة, اس میں اشکال کیا تھا کہ لو شرک کے لیے ہے تو پھر جزا ہونی چاہیے, تو جزا یہاں ہے کوئی نہ, کیونکہ لو کی جزا پر لام آتا ہے نا تاکید والا, لو کان بادی نبی اللہ کان عمر. دوسرا یہاں دوسرا نام آنا چاہیے تھا تو وہ نہیں ہے, پتہ چلا کہ لو کیا ہے لیکن یہاں جزا نہیں ہے, تو جواب کیا دیا لو یہاں شرط کے لیے ہے ہی نہیں بلکہ تمنا کے لیے ہے. یہ لو لہتا کے معنی میں ہو گیا نا, تمنی کے معنی میں ہے, اس لیے آگے فا جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے. مطلب ہے قیامت کے دن وہ حسرت پہ ظاہر کریں گے اور آج بھی ظاہر کریں گے کہ کاش کیا میں دنیا کی طرف رجوع کا موقع ملتا تھا, وہاں ان سے اعتراض ظاہر کرتے جو فائدے ہم سے وہاں پہلے اٹھاتے رہے ہیں, اب وہ فائدے ہم سے نہ اٹھا سکتے. سزا علیکم یریحم اللہ, جس طرح یہ منظر جو ہے ان کے لیے کیا ہوگا, فضی پریشان کن ہوگا, گھبراہٹ میں ڈالنے والا ہوگا, ایسے ہی اللہ دکھلائے گا ان کے اعمال ان کو حسرت کی صورت میں. اثرات یہ ندامتوں کے معنی میں ہو گیا کہ اپنے عملوں پر ندامتیں جو ہیں حاصل ہوں گی. اور آج رسی محفوظ ظاہر گا نا, پہلا ہم ہو گیا, دوسرا اعمال ہم ہو گیا, تیسرا اثرات یہ ہو گیا. یہ کس صورت میں ہے؟ اگر راج ری رویت قلبی سے ہو پھر تین مفولوں کا تقاضا کرے گا, اور اگر رویت بسری جائے وہ مراد ہو پھر یری دو مفول ظاہر گا, پھر حسرات بن جائے یہ حال بن جائے گا کل. اصل تو مایہ خرجون کہنا چاہیے تھا لیکن مزاریہ کی بجائے تین جملے ہو گئے, مازویہ مزاریہ اسمیہ. مازویہ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ گزرے زمانہ میں ایک چیز کے حدود پر, حال میں ہو نہ ہو, مستقبل میں ہو نہ ہو, مزاریہ حال استقبال پر دلالت کرے گا. یدرب ہو جائے مارتا ہے یا مارے گا, اس میں تمام تجدد پایا گیا وقتاً فوقتاً, یہ فعل پایا جاتا ہے ماضی میں نہیں, حال یا مستقبل کے لحاظ سے اس لیے ہو گیا اس میں ماضی حال استقبال سب کے اندر تمام استمرار سے وہ ثابت ہو گیا. تو مقام کا تقاضا کیا تھا, مضارعیہ ذکر کیا جاتا اور یہاں اشیاء ذکر کر دیا گیا ہے, تو وہ کیوں اس کی وجہ یہاں سناتے ہیں. پھر عدول کیا گیا ہے بجائے یخرجون کے واہم بخارجین کی طرف طرف عبارت کے واسطے مبالغہ خلود کے, تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنے والے ہیں اور واسطے مایوس کرنے کے خلاصے سے اور واسطے مایوس کرنے کے رجوع نہ دنیا سے کہ انہیں دنیا میں رجوع حاصل نہیں ہو سکے گا.